Mga kapasta, pinopromote ko lang po yung side channel ko na Digma Horror Stories. Horror stories po na binabasa habang sinasabayan ng nakaka-relax na tunog at visuals ng ulan. Tamang-tama pong pampatulog ang channel na ito. Makakasama po natin dito si Mac ng Midnight Man Tagalog Horror Stories. Nandiyan din si Apo Maharlika at ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, para sa mga gusto ng ganitong content, sana po ay madalaw nyo at makapag-subscribe kayo sa Digma Horror Stories. Maraming salamat po mga kapasta. Ang kwentong ibabahagi ko po ay isang malungkot na kasaysayan ng pamilyang kakilala ko. Alam ko pong hindi MMK ang programa nyo sa YouTube, Sir Neb, pero sa inyo ko po na piling ipadala ang kwentong ito dahil may kahalo itong kababalaghan at hiwaga. Naingganyo lang akong ikwento ito dahil sa napakinggan kong story dito tungkol sa pamilyang isinumpa ng aswang. Alam nyo kasi, Sir Neb, may haka-haka noon na ang pamilya sa kwentong isishare ko ay isinumpa o kinukulam din. Ako nga pala si Yani. Ang mga taong tampok naman sa kwento ko ay hindi na rin iba sa akin. Malayong pinsan ko ang ilaw ng tahanan nila na itago na lang natin sa pangalang Ate Menchi. May 5 anak si Ate Menchi at lahat sila ay may mga asawa at anak na rin. Lahat sila ay nakatira sa iisang compound. Natatandaan ko na noong bata pa ako ay iisa lang ang bahay sa compound na yon. Yun ngang kina Ate Menchi. Pero nung magsimula ng magkaanak yung mga anak nila ni Kuya Toti, ay isa-isa na ring nagtayo ng maliliit na bahay ang mga yon sa loob ng lupain nila. Kaya sa ngayon ay may 6 na bahay na naroon. Pero yung isang bahay ay ginawa na lang tindahan ni Ate Menchi. Dati ay yung anak niyang si Efren ang nakatira doon. Pero dahil sa hindi pagkakasundo ni na Efren at ng kapatid niyang si Mila, ay napilitang bumukod si na Efren. Kung hindi ako nagkakamali, nagsimula ang malaking trahedya ng pamilya ni na Ate Menchi mula nang mag-away si na Efren at Mila. Sabi ni Ate Menchi, yung asawa ni Efren na si Nadia at si Mila ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Si Mila kasi nagpapa-order ng mga Avon at Natasha. Ito namang si Nadia, sige kakakuha ng produkto, tapos pahirapan kapag singilan. Idadahilan daw parate ay kulang ang bigay na budget ni Efren, kaya hindi muna makakabayad. Napuno raw yata si Mila kasi umabot sa punto na ayaw na itong bigyan ng produkto dahil sa laki ng utang dahil nga kay Nadia. Kay Efren na raw naningil si Mila katagalan para lang mabayaran yung kulang pa sa Avon at Natasha. Nabayaran naman daw ng buo ni Efren. Ang kaso ay nag-away yung mag-asawa dahil hindi pala alam ni Efren yung mga utang ni Nadia. Eto ngayong si Nadia, Sir Neb, nagalit kay Mila dahil sa pagsusumbong kay Efren. Doon na nagsimula ang gulo. Laging nagpaparinigan si Nadia at Mila. Tapos si Efren kinausap na si Mila na huwag patulan yung asawa niya kasi bayad naman na daw yung utang. Kaso ayaw pa ring paawat ni Mila kasi mas matanda raw siya at dapat igalang. Ang nangyari, Sir Neb, ay pataasan ng ihi hanggang sa pati si Efren ay nabwisit na sa kapatid niya. Ang ending ay kinausap ni Kuya Toti si Efren na lumipat na lang ng lugar since siya naman ang lalaki sa kanilang magkapatid ni Mila. Lalong nagalit si Efren kasi feeling niya kinakampihan si Mila ng mga magulang nila. Lumipat naman sa isang apartment na malapit lang din sa bahay nila si na Efren, pero hindi na sila lumapit sa pamilya niya. Ilang buwan pagkaalis ni na Efren ay nagkasakit yung asawa ni Mila na si Ding. Noong una ay sinabing sa kidney raw ang sakit ni Ding. Pero habang dumaraan ang mga araw, ay tuloy sa pamamayat at panghihina si Ding. Tuloy rin naman ang gamutan niya pero hindi bumubuti yung kalagayan niya. Isang araw daw kausap ni Ding si Mila. Bedridden na noon si Ding at hindi na nakakapagtrabaho. Sabi raw nito, makipagbati na si Mila kay na Efren dahil kapatid pa rin daw niya ito. Ayaw raw iwan ni Ding si Mila na may kasamaan ng loob dahil mag-aalala siya sa kabilang buhay. Siyempre nabigla si Mila sa sinabi ni Ding kasi parang nagpapaalam na raw. Sabi tuloy ni Mila ay hindi siya makikipagbati kina Efren para hindi siya iwan ni Ding. Lalong namayat at nanghina si Ding. Halos hindi ko na nga siya makilala noong binibisita ko siya roon. Maganda kasi ang pangangatawan niya noong kalakasan pa. As in may abs pa nga talaga. Pero noong nagkasakit na siya, mas payat pa siya kay Palito. Yung mga damit na sinusuot niya noon, nagmumukha ng oversize sa kanya. Yung tiyan niya nga noon ay para ng sa mami. Malalim tapos bakat na yung ribs. Parang wala nang lamang loob sa tiyan niya sa sobrang lubog. Natatandaan kong lagi niyang sinasabi noon na magbati na sina Mila at Efren. Halata mo sa kanya, Sir Neb, na pinipilit na lang talaga niyang pahabain yung buhay niya para makitang magkabati yung magkapatid. Marami ang nagsabi kay Mila na hirap na si Ding at hinihintay na lang talaga nito na magkabati yung magkapatid bago ito bumitiw. Iyak ng iyak si Mila noon. Parang alam din niya na ganoon nga ang gusto ni Ding. Pero hindi pa siya ready na mawala ito. Kaya lang ay hirap na rin si Ding sa kalagayan niya. Kaya isang araw ay kinausap na ni Mila si Ding at sinabing makikipagbati na siya kina Efren kung yun ang kailangan para mapayapa at makapagpahinga na si Ding. Ngumiti raw si Ding pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Mila at pinisil. Ang huling sinabi raw nito ay iwasan niyang magkaroon ng kaaway para sa mga anak nila. Pagkatapos ay huminga raw ito ng malalim at umungol ng mahina. Namatay na nga si Ding, Sir Neb. Iyak ng iyak si Mila. Pero nagulat na lang siya nung magpasukan yung mga kapatid niya at sina Ate Menchie sa kwarto nila. Akala raw niya ay narinig siyang umiyak ng mga yon, kaya nagsisugod. Yun daw pala ay biglang nag-amoy bulok at sunog na kuryente sa bahay nila. Wala naman daw naaamoy si Mila, pero yung mga kaanak nila at ilang kapitbahay ay nasulasok sa amoy. Nagmumula raw yung masamang amoy kay Ding, na nang titigan nilang mabuti ay parang naliligo sa malagkit na pawis. Dahil sa kakaibang nangyari kay Ding, pagkamatay niya ay umugong ang bulong-bulungan na kinulam ito. Posible raw na may napakalaking galit kay Ding ang kumulam sa kanya dahil sa kalalaan ng nangyari sa kanya. Para namang noon lang din nag-sink in kina Mila na maaaring ang kulam o barang ang dahilan ng pagkakasakit at kamatayan ni Ding. Wala naman silang maisip na pwedeng kumulam dito dahil tahimik na tao si Ding. Kahit nga sa away ni Mila at Efren ay hindi ito nakikisali. Tapos ay naalala ni Mila na parati siyang pinakikiusapan ni Ding na makipagbati na kina Efren. Doon ay naisip ni Mila na baka si Efren o Nadia ang kumulam kay Ding. Tuloy ay nagkaroon ng panibagong dahilan si Mila para magalit kina Efren. Pero dahil wala naman siyang katibayan na kinulam nga ng mga ito ang asawa niya, ay nagtanong siya sa albularyo. Yung albularyo naman ay sinabing kulam nga ang kinamatay ni Ding. Pero hindi nito masabi kung sino ang kumulam dahil wala na nga si Ding. Pero si Mila, lumakas ang kutob na si Nadia nga ang may kagagawan ng pangkukulam dahil dun sa away nila. Wala siyang katibayan pero ganun yata talaga kapag gusto mong may masisi sa nangyari. Ang pinanghawakan na lang ni Mila ay yung parating sinasabi ni Ding na makipagbati na siya kina Efren. Sa isip daw niya, maaaring kung nakipagbati siya ay baka gumaling pa si Ding. Sir Neb sinugod ni Mila sina Efren sa tinitirhan nila. Nagkasagutan na naman yung mag-ipag. Tapos nadatnan ni Efren na nagtatalo yung dalawa. Kaya syempre umawat siya. Pero lalo lang lumala yung away dahil sa pambibintang ni Mila na sila ang dahilan ng kamatayan ni Ding. Pagkatapos noon ay nagsunod-sunod na ang kamalasan sa buhay ni na Ate Menchi. Hindi na lang si Mila ang minalas. Nadamay na yung iba pa niyang kapatid, pati nga si na Ate Menchi. At ang nakakapagtaka pa, pati si na Efren ay may naranasang kamalasan. Tuloy ay parang nakakapagtaka na kung talaga bang si Nadia nga ang nagpakulam kay Ding. Yung isa pang kapatid ni na Mila na si Doming natanggal sa trabaho. Tapos nalaman pa niya na hindi siya ang ama ng bunso nilang anak na 3 months old pa lang. Nabasa niya sa text sa isang sikretong cellphone ng asawa niya na may kinakatagpo itong lalaki. Doon pinag-uusapan ng mga yon ang tungkol sa bata. Sir Neb, sa galit ni Doming ay ginulpi niya yung asawa niya hanggang sa halos mapatay niya ito. Tumakas si Doming at hanggang ngayon ay nagtatago pa rin. Problemado si na Ate Menchi dahil hinaharas sila noong pamilya ng babae. Pagkatapos ng insidente kay Doming ay si Kuya Toti naman ang nagkasakit. Parati niyang nirereklamo yung sakit ng tiyan niya. Kaso ewan ko ba kay Ate Menchi, ayaw niyang dalhin sa ospital si Kuya Toti. Pinapahiran lang niya ng kung ano-anong langis ang tiyan ng asawa niya o kaya ay tinatapalan ng mga dahon-dahon. Dinala lang nila sa ospital si Kuya noong nagsuka na siya ng kulay dilaw. Colon cancer ang sinasabing sakit niya. Pero eto na naman si Mila. Baka raw kinukulam sila noong pamilya ng asawa ni Doming. Pilit na inilabas ng ospital si Kuya Toti para dalhin sa albularyo. Ang tingin naman sa kanya ay napaglalaruan ng maligno. May nagalit daw kay Kuya Toti dahil nagtapon ng pinaglinisan ng isda sa bahay ng isang maitim na nilalang. Wala naman daw maalala si Kuya o si Ate Menchi na nagtapon sila ng pinaglinisan ng isda kung saan. Pero sa sobrang paniniwala rin nila sa albularyo, sinunod pa rin nila ang pinapagawa noon. Yung nagbabagang uling, ibabagsak sa malamig na tubig tapos iinumin yung tubig. 3 araw daw na ginawa yon ni na Ate Menchi. Sa 3rd araw ay sumuka si Kuya Toti ng mapait na laway. Pagkatapos noon ay umayos yung kalagayan niya. Nakapagtrabaho siya uli. Akala nila ay gumaling na nga siya. Pero isang araw ay tinawagan sila ng katrabaho ni Kuya para sabihing isinugod ito sa ospital dahil nagsuka ng nagsuka. Pagdating ni na Ate Menchi sa ospital ay patay na si Kuya. Pumutok daw ang abdo at nalason si Kuya. Pero kung bakit pumutok yung abdo niya ay walang nakakaalam. Sa loob lang ng 1 taon nangyari yung pagkamatay ni Ding, Kuya Toti at pagtatago ni Doming. Parang iniisa-isa yung mga lalaki sa pamilya ni na Ate. Pero sa inaakala naming mga lalaki lang ang tinatarget ng kung anumang kamalasan na nangyayari sa pamilya nila, ay heto naman yung anak na dalagita ng isa pang anak ni Ate Menchi na si Lucilia. Sa edad na 14 ay nabuntis yung batang si Marie. Nakakaawa si Marie, Sir Neb, dahil yung nakabuntis sa kanya ay isang lalaking pwede na niyang maging ama. Tapos ay pamilyado pa raw. Sa hiya ni na Ate Menchi ay sinekreto talaga nila kung sino yung lalaki. Kahit ako ay hindi yun kilala at maraming haka-haka sa lugar namin kung sino yun. Pero hindi pa roon nagtatapos ang kasawian ni Marie. Ewan ko kung dahil sa kabataan niya kaya parang clueless siya sa pagbubuntis o dahil na rin sa kapabayaan ng mga magulang niya. Inaswang kasi si Marie dahil kahit 10 ng gabi ay nasa galaan pa. Sa kwento na rin ng mga kabarkada ni Marie ay may napuntahan daw silang handaan kung saan may babae na giliw na giliw kay Marie. 5 buwang buntis na noon si Marie pero hindi malaki yung tiyan niya. Nakakapagsuot pa nga siya ng body fit, kaya nakakagala pa rin at nakakapag-inom. Oo, Sir Neb, sa edad na 14 ay nag-iinom na si Marie. Asikasong-asikaso nga raw si Marie noong isang babae sa handaan. Tapos noong umuwi na sila bandang alas 2 ng madaling araw, ay doon na nagsimula yung mga pagpaparamdam sa kanya ng aswang. Nakaangkas daw si Marie sa motor ng isa niyang kabarkada. Bale, 10 silang magkakasabay umuwi at nakasakay sa 4 na motor. Habang nasa biyahe ay ramdam daw nila na iba yung buga ng hangin. Parang may kasabay silang ceiling fan o orbit fan dahil sobrang lamig sa itaas nila. Dalawa raw sa mga kabarkada nila ang nakakita ng napakalaking ibon na sumasabay sa kanila. Hindi na lang daw sinabi kaagad ng mga yon ang nakita nila dahil nag-aalala na baka magkatakutan at maaksidente pa sina Marie. Sinabi lang daw ng mga yon ang nakita noong nakauwi na ang lahat at sa group chat na lang nagkwento. Mula raw noon ay nahihirapan ng makatulog si Marie dahil parati daw naiinitan. Ang ginagawa niya ay lumalabas ng bahay at tumatambay sa kung saan saan kasama yung barkada niya. Isang gabi ay nakita uli ni Marie yung babaeng magiliw sa kanya. Dumaan daw sa tapat ng tindahan na tinatambayan nila, kaya binati raw ni Marie. Tinanong daw siya ng mga kasama niya kung sino ang binati niya. Tapos noong sinabi niya kung sino ay nagulat pa raw ang mga yon. Wala naman daw kasing nakikitang babae yung mga yon. Noong habuli ng tingin ni Marie yung babae, ay wala na yon. Kaya natakot siya at umuwi na. Sa ika-anim na buwan ng pagbubuntis ni Marie, ay doon na siya nakaranas ng pagbi-bleeding. Si Ate Menchie pa ang nagdala kay Marie sa ospital at doon ay nalaman na patay na ang baby sa tiyan niya. Yung tiyan pa raw ni Marie puno ng kalmot na hindi malaman kung saan nang galing. Tapos sabi ng isang anak ni Mila, noong gabi bago isugod sa ospital si Marie ay may aso at pusa na parehong kulay gray ang umaaligid sa compound nila. Nagandahan pa nga raw ito doon sa pusa. Balak daw sana nitong hulihin pero nung umangil ito ay kinilabutan daw siya. Lalo pa at umangil din daw pati yung aso na parabang winawarningan siya. Patong-patong na ang problema ni Ate Menchie. Mula sa away ni na Efren at Mila, sa kailan lang na pagkamatay ni Kuya Toti, sa pagtatago ni Doming at paghaharas sa kanila ng pamilya ng asawa nito, at yung maagang pagbubuntis ni Marie na nakunan pa. Minsan ay nakikita na lang namin na tulala si Ate Menchie at parang malalim ang iniisip. Malamang ay yung pagiging aburido niya ang dahilan kung bakit yung isa pa niyang anak na si Loida ay hindi na nagsabi na may iniinda pala itong sakit. May bukol sa matres si Loida. Tapos yung asawa nitong si Celso ay may TB. Maliliit pa yung mga anak ng mag-asawa dahil bunsong anak si Loida. Sinolo nila ni Celso ang problema hanggang sa mapansin ng namamayat na siya. Noon pa lang nagtapat si Loida na may sakit na nga siya. Ang nakakalungkot pa roon, yung panganay nilang anak na 5 taong gulang pa lang ay parating sinasabi na nakikita nitong nakatingin sina Kuya Toti at pati na rin si Ding sa mama niya. Bigla na lang daw iiyak yung bata at tatakbo kay Loida. Paaalisin nito yung nanay niya dahil nilalapitan daw ng lolo at tiyuhin nito. Sir Neb, parang sinusundo na noong dalawa si Loida. At bago nga ang unang anibersaryo ng kamatayan ni Kuya Toti, ay namatay din si Loida. Sa loob lang ng wala pang 2 taon, ay 3 miyembro ng pamilya nila ang namatay. Bali 4 kung isasama yung anak ni Marie. Dahil sa sunod-sunod na kamatayan at mga kamalasan, ay nagpahula na si Ate Menchie. Pakiramdam daw kasi niya ay hahanginin na yung ulo niya sa nangyayari sa pamilya niya. Unti-unti kasi silang nauubos. Ang sabi ng manghuhula, wala naman daw nagsumpa o kumulam sa pamilya niya. Meron lang silang hindi ginawa noong namatay si Ding. Isang pamahiin daw sa patay na hindi nila nasunod. Doon naalala ni Ate Menchie na sa sobrang dalamhati at galit ni Mila ay hindi na nga nila nasunod ang mga pamahiin, kagaya ng pagputol ng rosaryo at hindi pagkain ng mga gulay na gumagapang. Yun daw ang dahilan kung bakit nagsunod-sunod ang kamatayan sa kanila. E di parang closure na nga sa kanila yung sinabi ng manghuhula. Kaso ito namang sina Efren ang dinatnan ng kamalasan. Yung anak nila na 3 years old, nagkaroon ng diarrhea at hindi makatulog sa gabi dahil may nakikita raw na matanda sa bintana. Inaaswang ang bata, makaraan ng 3 araw ay hindi na gumising yung bata at nakita na lang nila Efren na nagdurugo ang puwitan. Ang masaklap lang doon, Sir Neb, may binitawan palang salita si Mila noong namatay si Ding na parang sinusumpa si na Efren. May nakarinig daw na sinabi ni Mila na daranasin din ni na Nadia ang mawalan ng mahal sa buhay sa pinakamasakit na paraan. Nakarating kina Nadia ang tungkol doon, kaya nagsiklab na naman ang away noong dalawa. Sir Neb, sa ngayon ay patuloy ang malas na nangyayari sa angkan ni na Ate Menchie. Ang totoo, habang sinusulat ko ito ay parang unti-unti nang bumibigay ang katinuan ni ate. Hindi na siya makausap ng matino at madalas ay palakad-lakad na lang sa kalye nila. Sari-sari ng pangontra ng albularyo, pagpapadasal at pagpapabendisyon sa pare at iba pang religious leaders ang ginagawa nila Mila. Pero para talaga silang pinipeste. Wala pa rin si Doming. Ginugulo pa rin sila ng pamilya ng asawa nito. Wala ng trabaho si Celso. Baon sa utang si Mila. Problemado sa mga anak yung isa at hindi pa rin lumalapit sa mga kapatid si Efren. At ayun nga, parang wala na sa sarili si Ate Menchie. Totoo nga kaya na dahil sa nasuway na pamahiin ang nangyayari sa kanila? Ang sabi noong manghuhula, next time na may mamatay sa kanila ay sundin kaagad nila ang mga pamahiin para matigil na ang malas. Pero sino naman kaya ang sunod na mamamatay? Sana naman ay wala na. Pero kung wala nga, matitigil kaya yung malas? Sa totoo lang, Sir Neb, kapag napapagkwentuhan ang tungkol sa pamilya ni Ate Menchie, ay wala talagang makapagsabi ng konkretong dahilan kung bakit ganoon ang nangyayari sa pamilya niya. Gusto ko pong magbigay ng malinaw na dahilan, pero wala talaga. Ang masasabi ko lang ay balot ng misteryo ang kamalasang dinaranas ng pamilya ni Ate Menchie.